นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะยุดาลิอัตตมีดิวเซสันลุปิติตายะมุทะปริสายะกาจิตมิกัสสะกัตติยะเตปฏิรูปังเรสวาโสจะปุพเมจกตปุญญตาอัตตะสัมมาปนิธิจะเอตัมมังคารมุตตัมมันติอิมัสสะกัมมะปริยายัสสะอัตโตสาทายัสสมันเตหิสักกัจจังธัมโมโสตัมโมติวันนี้เป็นวันพัฒนีดิถีที่แตกขั้มแห่งสุกัลปักเป็นวันธรรมสวรรค์พุทธมามกะบริษัททั้งหลายต่างก็ได้ตรงวางภารกิจของตนของตนมาร่วมชุมนุมยังลงธรรมสภาศาลาแห่งนี้เมืองต้นพวกเราทั้งหลายก็ได้พร้อมกายพร้อมใจกันปฏิบัติที่บริภาคิจเมืองต้นมีการไหว้พระสวดมนต์สมาทานซึ่งเป็นเจ้าเวรวิรัตและอุโบสถศีลเป็นที่ลงด้วยดีในโอกาสต่อไปนี้เราท่านทั้งหลายก็จะได้สดับรับฟังซึ่งธรรมะท่านเป็นคำสั่งคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งได้ทรงประทานไว้เพื่อสนองเจตนารมณ์แก่ท่านพุทธมามกะบริษัททั้งหลายผู้ใคร่ต่อความเจริญรุ่งเรืองสำหรับชีวิตของตนทั้งในปัจจุบันและในสัมปรายภพฉะนั้นในโอกาสต่อไปนี้ก็จะได้ยกเอาธรรมะคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าด้วยธรรมซึ่งเป็นมงคลการที่ได้ยกขึ้นไว้ในเบื้องต้นของการแสดงธรรมซึ่งเป็นภาษาบาลีนั้นว่าปฏิรูปเทสวาโสจักปุพเพจักกะปุญญตาสัมมาปณิธิจักเอตัมมังปรมุตตมังซึ่งแปลเป็นใจความว่าความที่เป็นผู้ได้อยู่ในปฏิรูปประเทศนี้หนึ่งความมุ่งอันตนได้กระทำบำเพ็ญและสั่งสมไว้นาฬิกาก่อนหนึ่งการตั้งตนไว้ในที่ชอบนี่หนึ่งทั้งสามประการนี้ชื่อว่าเป็นธรรมอันเป็นมงคลอันอุดมเป็นมงคลอย่างสู ตามความเป็นจริงแล้วองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้พระเจ้ากล่าวโดยความเป็นคาถาก็มีถึงเก้าคาถาแต่เมื่อแยกแยะออกเป็นหัวข้อแห่งธรรมเป็นข้อแล้วก็มีถึง 38 หัวข้อแห่งธรรมด้วยกันเมื่อวันพระ8 ค่ำที่ผ่านไปก็ได้นำมาแสดงคาถาที่1ผ่านไปเพื่อเป็นการทบทวนความทรงจำของพวกเราทั้งหลายวันนี้ก็จะได้เกริ่นกล่าวถึงเพียงแค่หัวข้อย่อๆ ที่ได้แสดงภายในบาทคาถาที่หนึ่งนั้นว่าการไม่คบคนผ่านนี้หนึ่งการคบบัณฑิตนี้หนึ่งการบูชาในท่านหรือบุคคลตลอดทั้งสถานที่คนบูชานี้หนึ่งนับว่าเป็นมงคลนี่คือบาทคาถาที่หนึ่งบาทคาถาที่สองซึ่งจะได้แสดงในปัจจุบันนี้ ประกอบไปด้วยหัวข้อของธรรมะ 3 ประการด้วยกันธรรมะข้อที่ 1 ปฏิรูปประเทศวาโสจักความเป็นผู้ที่ไม่อยู่ในประเทศอันสมควรจัดว่าเป็นมงคลอันอุดมประเทศที่เป็นมงคลอันอุดมนั้น หรือคำว่าประเทศนั้นก็หมายถึงดินฟ้าอากาศหรือสังขารโลกที่ไม่มีวิญญาณของให้ได้แก่ดินฟ้าอากาศที่ประกอบด้วยธาตุทั้งหลายอย่างที่พวกเราได้รู้เห็นกันอยู่ ยานลิงก็หมายถึงแผ่นดินซึ่งประกอบไปด้วยน้ำซึ่งจะเป็นน้ำในลำธารในน้ำห้วยหนองคลองบึงหรือมหาสมุทรนี่คือน้ำลิงก็คือดินประกอบไปด้วยธาตุต่างๆพืชทุกชนิดทั้งที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ โดยไม่มีใครที่ถูกทำสร้างปรุงแต่งแต่ประการใดรวมกับทั้งชาติที่มนุษย์และสัตว์ได้ประกอบขึ้นเช่นอาคารหลังนี้เสนาสนะบ้านเจ้าเรือนทานถนนตลอดถึงไฟแสงสว่างและเครื่องนุ่งห่มที่เรานุ่งห่มและสวมใส่ เพื่อปกป้องคุ้มครองอวัยวะหลักทั้ง3 ส่วนไปเหล่านี้เป็นต้นเรียกว่าโรคประกอบไปด้วยดินว่าอากาศอากาศก็ไม่ร้อนจนเกินไปไม่เย็นจนเกินไปฟ้าฝนก็ตกต้องตามฤดู หรือเป็นประการยุคและสมัยดินก็ประกอบไปด้วยคุณภาพมีคุณภาพสูงต่ำลดหลั่นกันไปความจะจำรวยพืชผลให้แก่พวกโลกคือหมู่สัตว์ได้ปลูกฝังลงไปและก็ได้เสวยผล สมใจศาสนาอย่างที่พวกเราทราบกันดีอันนี้ไม่ชื่อว่าโลกที่เราเรียกว่าปฏิรูปประเทศส่วนมนุษย์และสัตว์ที่ได้พึ่งพิงอาศัยนี่ก็เป็นโลกเหมือนกันเขาเรียกว่าสัตว์โลกถ้าสัตว์โลกเหล่านั้นดำรงชีวิต และเป็นไปด้วยความสงบสุขและว่าเป็นปฏิรูปประเทศซึ่งประกอบกันกับประเทศที่ไร้วิญญาณมีประการหนึ่งคำว่าปฏิรูปประเทศนั้นนอกจากจะประกอบด้วยธาตุและประกอบไปด้วยสัตว์ทั้งสิ่งทั้งหลายมีสัตว์มนุษย์ให้แก่เราทั้งท่านเป็นต้นนี้และก็ยังมีลัทธิและศาสนาแปลว่าคำสั่งสอนของท่านผู้รู้คำว่าผู้รู้ในกำเนิดแก่ให้กำเนิดเกิดมาชื่อว่าเป็นลัทธิผู้ดีเป็นศาสนาผู้ดีคำว่าผู้รู้นั้นย่อมติดแตกแตกต่างกันอย่างพวกเราก็ทราบกันดีพอสมควรโดยเฉพาะศาสนาคำสอนในทางพุทธศาสนาที่พวกเราทั้งหลายให้ความสำคัญน้อมมาศึกษาและปฏิบัติให้ปรากฏเกิดขึ้นในกายวาจาจิตของเราทุกท่านทุกคนนี้เป็นศาสนาที่ประกอบไปด้วยเหตุและผลเหตุและผลเมื่อแล้วจะเป็นไปโดยถูกต้องตามหลักของความเป็นจริงโดยไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดกล่าวคือมนุษย์เทวดาอินทร์พรหมยมยักษ์สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงหรือบิดพลิ้วไปจากความเป็นจริงคือให้เป็นหน้ามือเป็นหลังมือหลังมือเป็นหน้ามือขึ้นมาได้เพราะเหตุว่าศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นเป็นคำสอนโดยความเป็นสัจจะคือสอนไปตามสิ่งที่เป็นจริงโดยไม่มีการดัดแปลงแก้ไขแต่ประการใดไม่ว่าพระองค์จะทรงชี้บอกถึงความเป็นปฏิปุณก็ดีความไม่งามก็ดีความเกิดเป็นทุกข์ก็ดีความแก่เป็นทุกข์ก็ดีความวิปโยควัฏฏะจากของวัฏของเจ้าใจก็ดีความแตกดับมาลายไปแห่งธาตุขันธ์และอินทรีย์ก็ดีตลอดทั้งสรรพสิ่งทั้งหลายทั้งที่มีวิญญาณคลองเรียกอุปาทินกะสังขารได้แก่มนุษย์และสัตว์ทั้งหลายอนุปาทินกะสังขารสังขารที่ไร้วิญญาณคือเครื่องรู้เข้าครอบครองเมื่อและจะเป็นอนิจจังเกิดขึ้นในเบื้องต้นแปลเป็นชั้นกลางแล้วก็แตกกับสลายไปในที่สุดทุกขังเป็นธรรมที่ตนอยู่ได้ยากแม้ว่าสรรพสิ่งทั้งหลายเมื่อปรากฏเกิดขึ้นด้วยเหตุผลต้นปลายประการใดก็ตามให้ปรากฏในโลกหรือในโลกไหนๆก็ตามในโลกคือโลกมนุษย์อย่างเราท่านรู้เห็นเป็นอยู่ในปัจจุบันนี้ก็ดีเทวโลกจะเกิดสวรรค์16ชั้นซึ่งเราไม่รู้ก็ดีเทวโลกพรหม16ชั้นก็ดีอบายภูมิทั้ง4ได้แก่นรกมีทั้งขุมใหญ่และขุมน้อยหลายสิบขุมการเป็นเปรตก็ดีสุรกายก็ดีเหล่านี้เมื่อและจะเป็นภพเป็นภูมิเป็นที่สัญจรพักผ่อนดูความเกิดการเปลี่ยนแปลงเป็นเครื่องรองรับแห่งความเปลี่ยนแปลงแห่งชีวิตซึ่งประกอบไปด้วยวิญญาณมีเหมือนกันทั้งนั้นไม่มีอะไรที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ทั้งหมดนั่นแหละล้วนเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอนัตตาก็หมายถึงว่าทุกขังนั้นหมายถึงเป็นธรรมที่ เมื่อปรากฏขึ้นมาแล้วจะด้วยเหตุผลภายนอกภายในเหตุผลภายนอกก็เป็นเรื่องที่เหตุผลภายนอกก็เป็นเรื่องที่มนุษย์และเทวดาและสัตว์สัตว์ทั้งหลายซึ่งเต็มไปด้วยความโลภโง่เขลาเบาปัญญาสำคัญว่าผลก็ดีเหตุที่จะความประกฏความดีหรือความไม่ดีนั้นขึ้นอยู่กับสิ่งภายนอกอยู่กับจนตอกหน้าจอมจอมปลวกบ้างรักร้าวบ้างต้นไม้บ้างภูเขาบ้างจอมปลวกบ้างเหล่านี้เป็นต้นแล้วก็พากันไปมวงสวงขอโน่นขอนี่ทุกสิ่งทุกอย่างนี่คือเหตุภายนอกเหตุภายในก็ได้แก่กรรมเกิดขึ้นจากการกระทำการพูดและการคิดภายในตัวตนของเราซึ่งประกอบไปด้วยกายและจิตและอายตนะเหล่านี้และผสมผลได้เกิดขึ้นเมื่อผิดผลเกิดขึ้นมาแล้วก็เกิดขึ้นมาเพื่อความแก่ความเจ็บความนิพโยคัตตาในความแก่ความเจ็บความมุขโยคัตตาแสดงถึงลักษณะของเป็นของความเป็นอนิจจังคือความไม่เที่ยงนี้แหละในขณะเดียวกันก็เป็นเรื่องของการแสดงถึงลักษณะของคำว่าทุกขังตั้งอยู่ไม่ได้ทนอยู่ไม่ได้ในสภาพเดิมตั้งแต่ก่อนการที่จะเกิดที่เราจะได้รู้ได้เห็นถ้าหากว่าทำทั้งหลายเหล่านี้เป็นของเที่ยงแท้แน่นอนแล้วจะไม่มีอะไรจะปรากฏขึ้นในโลกเราก็ปรากฏเป็นมนุษย์สัตว์ไม่ได้แต่ที่ปรากฏเป็นมนุษย์สัตว์มารู้สึกรู้ทุกข์รู้ดีรู้ชั่วในโลกสงสารรู้เกิดแก่เจ็บตายได้สดได้เห็นแล้วก็เป็นสุขเป็นสุขไปต่างๆนานานี้มีกับเป็นเพราะว่าความไม่เที่ยงนั่นเองถ้าเที่ยงแล้วคงที่แล้วเราท่านทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือวิญญาณหรือจิตใจที่มาถือเอาในก้อนธาตุก้อนสอบยาวานักเดินอีกทีเราจะมองด้วยสายตาก็แทบจะไม่เห็นจุดเกิดของพวกนั้นคือมาสายธาตุมารดาของเราทุกคนในตำนานตำราได้กล่าวว่าเชื้อที่จะมาเกิดก่อให้เกิดธาตุมาเป็นเงื่อนร่างสังขารเป็นโลกชนิดหนึ่งสำหรับดวงจิตที่วิญญาณของเราทุกคนนั้นมันเล็กน้อยนิดเดียวนะผมจามจุลีมันละเอียดแค่ไหนมันจุ่มลงไปในน้ำมันที่จะมาเกิดเป็นเรานั่นแหละสมบัติ16ครั้งในส่วนที่เหลือติดอยู่ในปลายผลการมาถึงแค่ดีนั่นแหละมาถือเอาธาตุต่อกำเนิดเกิดในครรภ์ของมารดาคือแม่ของเราถ้าสิ่งนี้เป็นของเที่ยงและธรรมนี้เป็นของเที่ยงแล้วเนี่ยมันก็จะไม่เจริญเติบโตแต่ที่มันเจริญเติบโตขึ้นมาโดยลำดับลำดาจนที่พวกเรานั่งอยู่ในที่นี้นั่นแสดงถึงความมีวัฒนาการให้โลกเขาบอกว่าวามีวัฒนาการคือความเจริญนะแท้ที่จริงแล้วก็คือลักษณะของความไม่เที่ยงนั่นเองความตั้งอยู่ไม่ได้นั่นเองถ้ามันไม่มีการมีวัฒนาการแสดงถึงความไม่เที่ยงแล้วมันมีปริมาณเท่าไหร่ก็เท่านั้นแหละไม่ว่าอะไรทั้งหมดต้นไม้ก็เหมือนกันเราจะปลูกฝังเท่าไหร่ต้นมันเล็กเท่าไหร่มันก็อยู่แค่นั้นแหละถ้ามันไม่มีการแสดงถึงความไม่เที่ยงแต่คำสมมุติมันเปลี่ยนออกไปว่าเป็นความเจริญเป็นความเจริญเป็นความก้าวหน้าถ้าเราจะว่ากันไม่ตรงๆแล้วก็คือความไม่เที่ยงนั่นเองคืออนิจจังนั่นแหละเพราะฉะนั้นอนิจจังก็ดีมันก็มาเป็นทุกขังตั้งอยู่ไม่ได้ทนอยู่ไม่ได้ในสภาพเดิมของมัน มันจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปตามกาลและเวลาเพราะอนิจจังทุกขังตั้งอยู่ไม่ได้ที่แสดงให้เห็นได้ชัดว่าอนัตตาไม่มีใครที่จะไปบังคับบัญชามันอยู่ในอำนาจความต้องการและปรารถนาได้เลยแม้แต่ขณะจิตเดียวนี่อันนั้นน่ะคำว่าบังคับบัญชาไม่ได้นี่เป็นคำที่ละเอียด เราต้องใช้สติปัญญาลึกพิจารณาร่วมไปในจิตใจของเราให้เห็นขึ้นในจิตในใจของเรานั้นส่วนท่านแสดงไว้ว่านักตาแปลว่าแตกดับทำมาลายไปอันนี้มันสิ่งที่ปรากฏที่อยากนะมันเป็นนิมิตที่อยากสามารถจะรู้เห็นได้ชัดเจนโดยไม่ต้องใช้สติปัญญาเข้าไปเปลี่ยนเพ่งเพียงแต่แค่ใช้ความรู้ในทางสื่อทางตาจินทรีย์ทางหูเป็นสื่อเราก็สามารถที่จะรับรู้ความละเอียดตาสู่การแตกดับทางอะไรไปอย่างนี้เป็นต้นอันนี้อย่างนี้หลานเลี้ยงเลี้ยงตัวเรานั่นแหละก็เรียกว่าความตายที่ปกปิดความแก่ที่ปกปิดไม่ใช่เกิดเลยความแก่ความตายที่เกิดเผยความหลุดผมหล่อหรือตาฟางความเป็นจริงประจักษ์กระเฉงเข้มแข็งเพราะพลังวังชาดีลดน้อยถอยลงไปนี่มันอันนี้มันเกิดเผยความตายก็เหมือนกันวิญญาณออกจากร่างล้มดับไฟดับเหลือน้ำกับดินเพราะฉะนั้นซากศพมันจึงเย็นนิ่ง ไปในสามสิบนาทีแข็งเป็นท่อนซุงหมดตามเฉยอ่อนช้อยเพราะมันมีวิญญาณมีลมหายใจวิญญาณคลองอยู่มันก็อ่อนเฉยพร้อมที่จะทำประโยชน์อะไรก็ได้เดี๋ยวใช้แล้วตาคู่เหยียดเดินก้าวถอยหน้าถอยหลังทำกิจการอะไรไปทั้งนั้นพอลมดับวิญญาณออกจากร่างแล้วก็เป็นก้อนธาตุก้อนซุง ในความก้อนดินไปนี่อันนี้นะมันเป็นความเปิดเผยของความสิ้นสุดในเรื่องความเป็นอยู่แม้สิ่งนี้มันจะมีสิ่งที่ปกปิดมันตายโดยปกปิดตายไปทุกขณะจิตทุกวินาทีทุกการเวลาไม่มีการหยุดยั้ง ความแก่ปกติก็เช่นเดียวกันแก่พวกเรากันทั้งหลายจะตามรู้ตามเห็นสิ่งเหล่านี้มาจากแจ้งขึ้นในจิตของเราได้เราต้องอาศัยสติเป็นเครื่องระลึกถึงปัญญาสอดส่องมองลงไปจนกว่ามันจะเห็นแจ่มแจ้งภายในจิตใจความแก่และความตายที่ปกปิดนั้นอันนี้แหละคือรวมเรียกว่าโลก ที่ว่าปฏิรูปประเทศสวัสดิ์ประเทศสมบูรณ์ประกอบไปด้วยแผ่นดินก็ดีดินก็ดีน้ำก็ดีอากาศก็ดีพร้อมประจันด้วยผลประโยชน์ให้แก่สรรพสัตว์คือพวกเราท่านทั้งหลายที่ได้มาพึ่งพิงอาศัยและก็มีศาสนาลัทธิศาสนาที่คำสอนที่ดี สอนให้รู้จักความชั่วรู้จักความดีความไม่ดีไม่ชั่วทั้งภายนอกภายในรู้จักบุญจักบาปรู้จักนรกสวรรค์นับเป็นนิพพานพร้อมทุกอย่างนี่คือปฏิรูปประเทศถ้าจะกล่าวในเรื่องนี้นี่เป็นเรื่องภายนอกถ้าเราจะกล่าวกันถึงในเรื่องธรรมะปฏิบัติ ปฏิรูปประเทศได้แก่อวัยวะน้อยใหญ่ร่างสลับลาวาหนาขึ้นประกอบไปด้วยทวารทั้ง9อายตนะทั้ง6เรื่องนี้เป็นมีอยู่ในกายของเรากายของเรามันจะมีอยู่2อย่างกายทั้งรูปและกายตนะอันนั้นเป็นภาษาขลุ่ย เป็นรูปอาศัยรูปก้อนใหญ่ทั้งแท่ง สามารถที่จะสร้างสิ่งต่างๆโดยอาศัยตาหูจมูกลิ้นและกายสำหรับขึ้นมาได้เช่นรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอย่างนี้เป็นต้นอันนี้แหละท่านเรียกว่าภาษาลูกเป็นลูกสองอย่างลูกสองอย่างนี้ต้องจับเวลาหลักที่อวัยวะครบ32ประการนี่เป็นปฏิรูปประเทศเป็นประเทศที่สมบูรณ์ไม่แตกตกบกพร่องมีประตูมีประตูหน้าต่างเด็กจะชดล้อไม่มีอะไรที่ยึดประดิษฐ์ผู้อาศัยก็ไม่ยึดว่าเป็นประเทศที่สมบูรณ์เราคิดน้อมจะเปลี่ยนแล้วนี่ตั้งแต่ที่ศาสตร์ถึงเท้าตั้งแต่เท้าถึงที่ศาสตร์อันนี้มันคงมีหนังมันอยู่ที่นี่ทุกรอบไม่มีใครที่จะให้คนที่การไม่ครบ32เรียกว่าปฏิรูปประเทศบกพร่องไม่สมบูรณ์บริบูรณ์และโดยเฉพาะอย่างยิ่งในขณะนี้เราก็ลาขจารโลกไปให้เก็บทั้งภายนอกและก็ภายในยกเว้นเสียแต่ทุกประจำขันทุกประจำขันคืออะไรนั่งนานเป็นทุกข์เป็นเด็กปวดเมื่อยมึนตาเท่านั้นนอกจากนั้นเป็นประเภทที่ดีโลกเกษตรไม่มีโรคอะไรให้เจ็บไม่มีอะไรขาดตกบกพร่องนี่คือปฏิรูปประเทศการที่จะรวยผู้ที่จะเข้ามาสู่มาอาศัยด้านจิตวิญญาณของพวกเราท่านทั้งหลายนี่ทั้งนอกและจิตวิญญาณสองอย่างอยู่รวมกันเพื่อหมดตนหรือว่าสัตว์หรือว่ามนุษย์เห็นไหมยังผู้อาศัยจิตวิญญาณประเภทที่ตายนี้เป็นจิตวิญญาณของพวกเราทุกท่านทุกคนอันนี้เราเข้ามาสายปฏิรูปประเทศประเทศที่ดีพระพุทธศาสนาในโลกพระศาสนาดีทุกโลกทุกท่านไม่แต่ดวงผู้รู้นี่ดวงผู้รู้นี่แหละเป็นดวงของพระศาสนาเป็นดวงที่พระพุทธศาสนาจะเกิดขึ้นตั้งลงตรงที่ดวงทุกโลกหมายถึงใจจิตใจของเราทุกคนจิตใจของเราไม่ละเป็นดวงพุทโธแต่เวลานี้พุทโธแต่ว่าทุกเรื่องยังไม่เกิดขึ้นกับตัวของเราพุทโธผู้เดินมายังไม่เกิดขึ้นพุทโธคือสว่างสวัยไปเรื่อยเพื่อเป็นโลกวิถียังไม่จบประจักษ์แก่เดือนทุกโตของเราเพราะเหตุนี้พวกเราจึงต้องมาสร้างทุกโตภายนอกทุกโตภายนอกแก่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของพวกเราท่านทั้งหลายถ้าจะหมายถึงเราพระโลกาพระพุทธเจ้าของเรานั้นดับขันธ์ไปสู่ปรินิพพานไปแล้ว2,500กว่าปีนั้นคงเหลือแต่พระเดชพระคุณเป็นแต่พระปัญญาคุณพระพุทธองค์ทรงเตรียมด้วยพระปัญญาคุณคนโลกพระองค์ยังทรงรู้ใจโลกในเรื่องพวกนี้ในสามหมื่นแดนโลกธาตุมนุษย์โลกเทวโลกพรหมโลกรวมทั้งระบายรวมทั้งสี่มีตลอดทั้งหมดมีไม่กี่ชาติไทยบริสุทธิ์ชาติบริสุทธิ์ที่คุณเกิดขึ้นก็ไม่มีสิ่งที่จะเข้าไปย้อมเข้าไปรุ่มห่อคุกเข้าบีบคั้นบังคับเช่นที่แล้วมานับกับนับกันไม่ได้พระไทยจึงบริสุทธิ์และทรงมีพระกรุณา ยิ่งกว่าเรื่องมหันต์พวกเราทั้งหลายจึงได้รับมอบมรดกได้แก่ศาสนาคือธรรมวินัยคำสั่งสอนของพระองค์และโอภาสังสงสืบมาและสืบต่อไปจากใดถ้ายังมีการประพฤติปฏิบัติมีการฟังธรรมมีการฟังธรรมมีการประพฤติปฏิบัติธรรมให้ความสำคัญต่อข้อวัดปฏิบัติในสิ่งเหล่านี้อยู่จากใดศาสนาของพระองค์ก็ยังไม่เป็นใหม่ยังที่จะสร้างคุณค่าประโยชน์ให้เกิดขึ้นแก่สัตว์โลกเท่ากับว่าปฏิรูปประเทศเป็นประเทศที่ดีแต่ถ้าไม่มีคนดีเข้าไปสัตว์สร้างทำสิ่งที่ดีให้ปรากฏมันก็ความดีนั่นก็เป็นมันอันนี้ฉันใดเมื่อกายของเรานั้นเป็นกายที่บริสุทธิ์ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บเป็นจัตเทศที่ดีที่สมควรเป็นมงคลอย่างยิ่งถ้าจิตวิญญาณผู้ที่เข้าไปครอบครองยึดถือเอาในโลกอันใบนี้เป็นด้วยความโง่งมงายเรื่องหลงมัวเมาเรื่องมากของกิเลสทั้งหลายมันก็ไม่สามารถที่จะยังประโยชน์ให้อะไรให้เกิดขึ้นได้ประโยชน์ในปัจจุบันก็ไม่เกิดประโยชน์ในโลกหน้าก็ไม่เกิดประโยชน์อย่างยิ่งก็ไม่เกิดแต่พวกเราทุกท่านที่นั่งอยู่ในที่นี้ไม่ได้จะเป็นคนเช่นนั้นเป็นคนมีสติปัญญาศรัทธาเป็นผู้มีศรัทธาเป็นผู้มีวิริยะความภาคความเพียรเป็นผู้มีสติเป็นผู้มีสมาธิคือความตั้งมั่นแล้วก็เป็นผู้มีปัญญารู้ดีรู้ชอบรู้ถูกรู้ผิดนอกจากรู้แล้วก็มีศรัทธาให้เกิดศรัทธาเชื่อถือเมื่อมีการเชื่อถือแล้วก็ลงมือในการพุทธปฏิบัติอย่างเราสมาทานศีลห้าศีลแปดศีลสิบสองร้อยยี่สิบเจ็ดและเราก็มีการประพฤติปฏิบัติธรรมคือเจริญสมาธิภาวนาฟังธรรมหรือเรามีธรรมประจำชีวิตของเราเรียกว่าเป็นธรรมประจำวันที่เรานำไปใช้ติดตนติดตัวเราไปเหล่านี้มันก็จะก่อให้เกิดประโยชน์ในการอยู่ในประเทศที่ดีนี่ทีนี้ก็อยากพูดถึงภายนอกเป็นประเทศที่ดีมีศาสนาเราก็ไม่มองข้ามศาสนาอย่างที่พวกเราร่วมชุมนุมกันอยู่ในขณะนี้เป็นเครื่องเชื่อมที่รู้แสดงให้เราได้อันนี้แหละเป็นคำว่าปฏิรูปประเทศตุเตกาตุญญาตาความเป็นผู้ที่ดีทำความดีและได้การต่อการที่เราทั้งหลายได้เกิดมาเป็นมนุษย์ดีได้อยู่ในประเทศที่ดีก็ดีและก็มีคุณธรรมคุณศีลคุณธรรมประจำกายและจิตใจของเราตามกำลังความสามารถของแต่ละบุคคลให้ปรากฏในขณะนี้ก็ดีก็เพราะอำนาจการประกอบเหตุความดีคือบุญไว้ในอดีตส่งมาให้เราได้พบเหตุและปัจจัยที่จะสนับสนุนส่งเสริมความดีเก่าของเราให้เจริญยิ่งขึ้นแล้วพวกเราก็ได้เจริญนับพวกเราก็ได้พากันเจริญความดีเช่นเหมือนกับเก่าๆที่เราได้สร้างสมบุกรมไว้แต่อดีตให้ปรากฏในปัจจุบันอันนี้แหละก็เป็นเพราะความดีที่เราได้สั่งสมไว้ส่งมาให้และพวกเราทั้งหลายไม่ประมาทไม่โมเมาลุ่มหลงลุ่มหลงดำเนินอยู่ในโลกอันสีวิไลเราไม่ต้องไปมองไกลนะไม่ต้องไปมองดูถนนทั้งทางทางบกทางเรือทางน้ำทางอากาศกระดับกระดานหรูหราสิ่งเหล่านั้นมันเป็นเรื่องของมีอยู่ในโลกแต่ที่มันจะปรากฏเป็นเหตุให้เกิดความรุ่มหลงมัวเมา หรือเกิดความยินดีนำประโยชน์มาสู่ตัวเรานั้นมันขึ้นอยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายและจิตใจของเราทั้งสิ้นถ้าเราไม่มีตาใครจะงามก็ตามมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเสียงมันจะพอไปว่าสมองสดเป็นประโยชน์เพียงใดก็ตามถ้าเราหูหลวมมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรด้านความสำคัญในเรื่องของการปฏิบัติแล้วมันขึ้นอยู่ที่กายหรือจมูกหรือกายคือตัวของเราปฏิรูปประเทศส่วนนี้เพราะฉะนั้นอัตตาสัมมาปณิธิการตั้งตนไว้ชอบนี่แหละที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ตนที่ตั้งตนไว้ชอบบุญที่ทำไปแล้วทำให้เกิดอะไรมาเป็นมนุษย์อยู่ในประเทศที่ดีถ้าเราตั้งตัวไว้ไม่ชอบมันก็เป็นโมฆะไม่เกิดประโยชน์การอะไรนี่ให้พวกเราได้ล้อมไปถึงที่พิจารณาสิ่งสำคัญอยู่ที่อัตตาสัมมาปณิธิมงคลข้อที่สามแต่ว่าการตั้งตนไว้ชอบตนคืออะไรตนก็หมายถึงกายกับจิตความเป็นอยู่ของเราชอบแล้วหรือยังเป็นไปกับด้วยชอบด้วยคุณด้วยประโยชน์หรือไร้ประโยชน์ของแต่ละวันนั่นแหละให้เราพิจารณาเมื่อน้อมเข้ามาแล้วจิตวิญญาณของเราตั้งอยู่ในโลกประกอบด้วยพลังทั้งเก้ามือสองแขนสองพร้อมเฉลยพร้อมที่จะสนองความดำริและต้องการปัญญาและความนึกคิดในจิตใจของเราให้ดูตัวนี้ให้เราดูตัวนี้เวลามันไม่มากนี่เราตั้งจิตไม่ชอบนี้อย่างถ้าเราตั้งจิตไม่ชอบกายของเราก็เป็นงานที่ชอบวาจาก็ชอบตาจะดูอะไรก็ชอบหูจะฟังอะไรก็ชอบจะลิ้นรสสุนทรสัมผัสอะไรชอบทั้งนั้นดีทั้งนั้นเราตั้งไว้ผิดแล้วมันก็เสียทั้งนั้นแหละนี่ฮะผลประโยชน์มันจะเกิดขึ้นตรงนี้ประโยชน์ในปัจจุบันก็จะเกิดขึ้นตรงนี้ประโยชน์ในเรื่องหน้าประโยชน์อย่างยิ่งก็จะเกิดขึ้นตรงนี้คุณธรรมที่จะทำให้เกิดประโยชน์ในปัจจุบันก็ดีเรื่องหน้าก็ดีอย่างยิ่งก็ดีมีในโลกคือกายกับใจของเราแล้วหรืออย่างเราทุกคนน้อมสินหน้าสินแปดสินสิบสินสองร้อยยี่สิบเจ็ดมาสวมใส่ตัวของเราเราวางจิตวางกายของเราให้ถูกต้องตามระเบียบแบบแผนของผู้ทรงสินทรงธรรมของผู้ต้องการความสงบระงับโดยถูกต้องมีเรียบร้อยแล้วหรืออย่างหรือยังมีตรงไหนที่จะต้องปรับปรุงและแก้ไขนี่ให้พวกเราเน้นและน้อมพิจารณาในธรรมะข้อที่สุดนี้ตัดสัมมาปณิธิเมื่อเราตั้งตนไว้ชอบประโยชน์ทั้งหลายก็จะเกิดขึ้นเราก็จะถือเอาประโยชน์ในปฏิรูปประเทศโลกมีค่าข้อก็ถือเอาได้โลกคืออัตภาพร่างกายเป็นหนึ่งร่างใสของดวงจิตวิญญาณถือได้ทั้งนั้นเอาประโยชน์โลกนี้ก็ได้โลกหน้าก็ได้ประโยชน์อย่างยิ่งมรรคผลนิพพานก็ได้นี่เพราะฉะนั้นการที่ได้ชี้แจงแสดงถึงมงคลบาตรที่สองประกอบด้วยหัวข้อธรรมสามประการคือการอยู่ในประเทศที่สมควรนี้หนึ่งความที่เป็นผู้ได้ทำบุญกุศลด้วยความดีนาดีส่งให้นี้หนึ่งและการตั้งตนไว้ในที่ชอบนี้ทั้งสามประการนี้ได้ชื่อว่าเป็นธรรมอันเป็นมงคลอันอุดมแก่พวกเราผู้ที่น้อมไปศึกษาและปฏิบัติท่านกล่าวแสดงธรรมมาเห็นว่าเราต้องควรเก็บเวลาที่วันก็มีด้วยประการฉะนี้